damang-dama ang saya. Basta kapiling kita, ang sarap umiti. Damang-dama ang ginhawa, pag natin ang gabi, tulog ay mahimbing. Natupad na kasi ang ating matamis na panaginip. Oh, kay ginhawa, oh, may ginhawa tuwi na. Oh, kay ginhawa, oh, kay ginhawa na. Yeah! Sa musaring swerte ang daranasin, mabuti damang-dama ang saya. Basta kapiling kita, ay sarap umiti. Damang-dama ang ginhawa, pagdating ng gabi, tulog ay mahimbing. Natupad na kasi ang ating matamis na panaginip. Oh, kay ginhawa, oh, may ginhawa tuwi na. Oh, kay ginhawa, oh, kay ginhawa na. Yeah! Damang-dama ang saya, basta kapiling kita, kay sarap ngumiti. Damang-dama ang ginhawa, pagdating ng gabi, tulog ay mahimbing. Natupad na kasi ang ating